Rosa Luxemburg 1871-1919 Yazan Halim Şafak Seslendiren Aysin Işımer Devrimci Mücadele İçinde Aşk Rosa Luxemburg'la Leo Yogikes aşkının farklılığı hayatlarını devrime adamış olmalarında saklıdır. İkisi de ilk gençlik yıllarında devrimci düşünceyle karşılaşmış, tercihini devrimden yana yapmıştır. Onları İsviçre'nin Zürih şehrinde buluşturan da devrimci mücadeledir. İlişkilerini iki devrimci önder ve teorisyenin aşkı olarak kabul etmek gerekir. Rosalia, beş kardeşin en küçüğü olarak 5 Mart 1870 tarihinde Polonya'da Lublin'e bağlı bir leh kasabası olan Zamosk'ta doğdu. 17 yaşında liseyi bitiren Rosalia, herkesin özgürce gelişmesi için, her bir bireyin özgürce gelişiminin şart olduğu idealini hayata geçirmek için devrimci mücadeleye katılır. Bu ideali oluşturmasında Komünist Manifesto'nun etkisi çok fazladır. Lisede illegal öğrenci grubuna katıldığında ise artık devrimci mücadelenin özgür bireylerinden biridir. Rosalia daha sonra devrimci mücadelenin içinde Rosa adını alır. Leo Yogikes ise 17 Temmuz 1967 tarihinde Litvanya'nın Vilna kasabasında doğdu. O da Rosa gibi lise yıllarında devrimci düşünceyle karşılaştı ve kendini illegalitenin içinde buldu. Biraz da eğitimin gereksizliğine inandığından olacak, eğitimini sürdürmedi, hayatı boyunca devrimci mücadele için çalıştı. Devrimci mücadelenin içinde yer alan ve bu mücadeleyi her şeyin önüne geçiren iki insanın ilişkisinin, aşkın bildik halleriyle benzeşmesi pek beklenemez. Toplumsal mücadelenin ve illegalitenin belirlediği bu düzlemde yaşanan her neyse, büyük ölçüde biriciktir. İkisinin ilişkisini değerli ve bir o kadar da tartışmalı yapan da budur. Toplumsallık ve illegalite burada aşkın temel sayılabilecek sorunudur. Devrimci mücadele ve gizliliğin tek tek insanlar üstündeki etkisi bireysel olanı farklılaştırdığı kadar bunu yaşamayı da zorlaştırır. Devrimci mücadele ve her ikisinin birbirinin üstünde egemenliğini ilan etmeye hazır kişiliklerinin ilişkilerini belirlemesi de ancak bu farklılaşma ve zorlukla açıklanabilir. Aşkın baştan ihtiyaç kabul ettiği insanın bireyliğidir. Aşk ancak bireylikle yaşanabilir. Rosa ve Leo, devrimci mücadelenin bireyliği reddeden özelliğine rağmen bireydirler. Devrim düşüncesini her şeyin önünde tutsalar da Rosa, yetişme biçimine bağlı olarak bunun hem içinde hem dışındadır. Aralarındaki ilişkiyi daha çok aşk olarak kabul eden ve aşk olmaya zorlayan da odur. Bu yüzden birlikte bir ev kurmak, evlilik dışı çocuk sahibi olmak gibi talepleri Rosa'nın kendi bile oldukça cüretkar bulur. Tuhaf olansa süreç içinde Leo'nun Rosa'dan değil ev sahibinin hizmetçisinden hiçbir zaman ilgilenmediği bir kız çocuğu sahibi olmasıdır. Herkesi sevebileceği bir toplum düzeninin oluşturulmasına dönük arzusu Rosa'yı hayatta daha ilgili bir düzlemde tutarken Leo için hayat yalnızca devrimci mücadeledir. Buysa yaşanacak olan ilişkiyi baştan sınırlar. Aşkla ilgili arzuları baskılar ya da geriletir. Leo sözcüğün tam anlamıyla romantik bir devrimci olmasına rağmen bu böyledir. Üstelik Leo romantikliğini ikili ilişkilerde geride tutmaya özen gösterdiği için de kazanan hep devrimci mücadeledir. Zürih'in parlak kaosu süreç içinde her ikisindeki politizmi daha da belirginleştirirken Rosa duygusal anlamda fazla bir dönüşüm geçirmez. Bir şey yapamayacağını anlayıncaya kadar da aynı noktada durur. Birbirini seven iki insanın eşit birlikteliği üstüne kurduğu hayallerin illüzyondan öteye gitmediğini anlaması ise çok zaman sonradır. Rosa arzularına rağmen birlikte yaşama düşüncesinin iyi bir şey olmadığının geç de olsa farkına varır. Bu da ayrılık ve en azından bedenin yalnızlığını başkalarıyla gidermek demektir. Rosa ile Leo gündelik hayatın içinde son derece uyumsuz iki insandır. Berlin ile Zürih arasında gidip gelen mektupların tek gösterdiği şey de bu uyumsuzluktur. Rosa mektuplaşmalarda daha ileri giderek biz ne birlikte yaşıyor ne de birbirimizden hoşlanıyorduk ve ortada mutluluk adına hiçbir şey yoktu diye yazar. Buysa uyumsuzluğun vardığı son noktadır. Bunda Leo'nun Rosa'yı daha çok devrimci bir yoldaş olarak görmesinin etkisi çoktur. Berlin'de kaldığı uzun yıllar içinde Rosa'nın duygusallığının daha da artması pek bir şeyi değiştirmiş olmaz. Şiddetli bir birlikte yaşama arzusunun kendisini belirlemesine izin verir. Leo ise hayat içinde duygusal olan ne varsa soğuması ve mekanikleşmesi için ne gerekirse yapar. Devrimi her şeyin önüne geçirerek Rosa'nın duygusal anlamda gerilemesi için mücadele eder. Leo'nun özellikle evliliği daha çok burjuva hayatı ile ilişkilendirmesi, bu tavrında diretmesi, evliliğin profesyonel devrimcilikle bağdaşmayacağını baştan kabul etmesi soğumanın temel nedenidir. Bavulu her zaman toplu, kaçmaya, sürgüne, tutuklanmaya ve ölmeye, öldürülmeye hazır birinin böyle bir hayatın içinde var olması imkansız gibi duruyorsa da tartışmaya açıktır. İnsan her koşul altında az ya da çok duygularını yaşayabilir, yaşamının yollarını arayıp bulabilir. Leo bunun telaffuz edilmesini bile zayıflık ve dayanıksızlık olarak kabul eder. Tartışılmayan ve eksik bırakılan tek şey ise evlilikle aşkın ortak paydası olup olmadığıdır. Emma Goldman bunu yoktur diye yanıtlar. Ne Rosa ne de Leo bunu pek tartışmazlar. Leo, devrimci mücadeleye yüklediği anlamdan dolayı evliliği yatsırken, Rosa, burjuva yetişme biçimine yüzeydeki bağlılığından hareketle evliliği olumlar. Aşksa bu tartışmaların hiçbir yerinde yoktur. Leo'nun hayattan çıkardığı tek sonuç evliliğin verili bir şey olduğudur. Evlilik kurumu devletin daha özelde burjuvazinin ürettiği insanın dışında belirlenmiş bir biçimdir. İfade etmeye çalıştığı tam olarak bu değilse de Leo'nun evlilikle arasındaki mesafeyi belirginleştirmesine yeter. Ama bu Rosa'ya aşık olup olmadığının yanıtı değildir. Devrimci yoldaş olarak gördüğü Rosa'ya duyduğu ilgi bu sorunun yanıtlanmasına hiçbir zaman izin vermez. Rosa'nın yetiştirme biçiminin sorun olarak ortaya çıkması ilişkilerinde yol ayrımıdır. Burada Rosa'nın burjuva alışkanlıklarda diretmesinin etkisi büyüktür. Bu yetişme biçimi en azından Rosa için kadınla erkek arasındaki ilişkilerde devrim arzusunu hiçbir zaman ortadan kaldırmaz. Leo içinse böyle bir devrim ne kendisi ne de arzusu söz konusu bile değildir. Tek bir devrim vardır, o da Marksist devrimdir. O yıllarda belirleyici olan burjuva hayatıdır. Burjuvazinin ağır baskısı karşısında en azından o yıllar için burjuva geleneklerine uymayan bir hayat biçimini mümkün olup olmayacağı tartışmaya açıktır. Rosa mümkün olabileceğini baştan kabul etse bile bunda yalnızdır. Ayrıca ortak yuva kurmak, çocuk sahibi olmak, düzenli bir ev hayatı sürmek, devrimci mücadeleyle ilişkilendirilmesi pek mümkün görünmeyen bir durum olarak algılanabilir. Bebek sözü bile Leo'nun kabus görmesi için yeterlidir. Rosa bütün bu tartışmalara bakarak, "Hayatta birbirine insan yapmayı görev edinmiş bizim gibi başka bir çift yoktur," diyecektir. Aşk verili dünya karşısında bir insanlaşma eylemidir. Bunların hiçbiri Leo'nun Rosa'dan vazgeçmesini getirmez ama bu doğrultuda her zaman devrimci mücadele içinde yükselmesini engellemeye çalışır. Çünkü Rosa'nın öğretmeni olmayı sürdürebilmesi için bu zorunludur. Rosa bir mektubunda bunu, "Başarım ve toplumsal alanda varoluşum arttıkça senin gururun ve kuruntuların yüzünden ilişkimiz giderek daha çok zehirlenebilir," diye açıklar. Rosa'nın en azından Marksizme teorik katkıları arttıkça birbirlerine yakınlaşma arzusu tam bir uzaklığa dönüşür. Herhangi bir delikte Leo ile birlikte uyum içinde yaşamak çok gerilerde kalmıştır. Rosa politikliğin içinde uysal bir sevgili, Leo ise tepedeki karargahta savaş planları yapan bir generaldir. Bu yüzden Leo'ya göre Rosa'nın sevgili olarak yeri doldurulabilir ama çalışma arkadaşı olarak asla doldurulamaz. Devrimci mücadele ya da onun belirlediği gündelik hayatın insana daha özelde aşka dönük sonuçları nelerdir sorusunun yanıtı Rosa ve Leo'nun ilişkisidir. Profesyonel devrimciliğin ilk getirisi insanın arzularını bastırması ya da gündelik hayatın gerisinde ve dışında tutmasıdır. Bu en azından Leo için iddia edilebilir bir durumdur. Bugün tartıştığımız bu durumu söz konusu dönem içinde tartışmak pek mümkün değildir. Çünkü Marksizme dönük ama Marksizm'den kalkınan ilk eleştirellik tarih içinde daha kendine yer bulmamıştır. Rosa hayatı boyunca devrimci mücadelenin içinde insanın arzu ve tutkularıyla var olabileceğinde direnir. Bu iki farklı yaklaşım sonunda ayrılmaya kadar varan şiddetli bir tartışmanın belirleyenidir. Burjuva hayat biçiminden kalkınıyor olsa da Rosa, Leo karşısında kesinlikle haklıdır. Aşk her düzlemde gizlilikle ya da değil yaşanabilir. İnsanın aşka dönük bireysel tarihi bunun örnekleriyle doludur. Devrimci mücadelenin insan ilişkilerindeki etkisi nedir ve daha özelde aşkta nelere yol açar gibisinden sorular, ikisinin ilişkisini bir biçimde Marksizmle, daha doğrusu devrimci mücadele ile birlikte ele almamız ihtiyaç kabul eder. Burada Marksist teori ile ilgileri ve kendilerine yükledikleri devrimci anlam başka bir sorun olarak algılanmaya açıktır. Sol örgütlenmelerin hiyerarşik yapısı, otoriteryanizmi ve ikisinin yükselme arzusu ilişkiye dönük sorunların başında gelir. Leo'nun iktidar ve tahakkümle her zaman özel bir ilişkisinin olması da burada önemlidir. Leo devrimci mücadelenin içinde ya da değil, tek kendi egemenliğinden yanadır. Bu yüzdendir ki Leo'nun iktidar ve tahakküm talebi Rosa ile ilişkisini de içine alır. Rosa devrimci mücadele ve Marksizm üstüne özgün düşünceler geliştirdikçe Leo gurur duyduğu kadar paniğe de kapılır, korkar. Leo'nun otoriteryanizmi karşısında Rosa, devrimci mücadelede yükselme arzusuna rağmen anti-otoriterdir. Rosa, Leo'dan arkadaşlarının çoğalttığı devrimci efsaneden dolayı etkilenirken, Leo, Rosa'nın dikkat çekici zekasından, hayat ve ruhla dopdolu bir kadın olmasından, hazırlıksız, heyecanlı, ateşli ve ironik konuşmalarından etkilenir. Ama Rosa'nın bu özellikleri aynı zamanda Leo'nun kıskançlık gerekçelerinin başında gelir. Rosa'nın devrimci teori üstüne yazıp söyledikleri bu kıskançlığı içine sindirememeyi dönüştürmekte gecikmez. Üstelik Leo, Rosa'ya bakarak yazma, düşüncelerini akıcı bir biçimde kağıda aktarma yeteneğine sahip değildir. Bu özelliği Leo'nun Rosa'nın yazdıklarını sansürcü bir zihniyetle denetlemesini ve yorum yapmasına engellemez. Leo'nun buradaki bakışı politizmin onda oluşturduğuyla uyumludur. Özellikle de Leo'nun aklı öne çıkarması en çok bunu somutlaştırır. Rosa ise Leo'ya göre daha insani bir noktadadır. İnsan ilişkilerinde akıldan çok arzu ve duyguların belirlediği bir yerdedir. Aşk da akıldan çok insanın duygu ve düşünceleriyle ilgili bir durumdur. Louis Kowski'nin yazdıkları Rosa'nın en çok bu yanını teslim eder. Yaşamanın sevincini ne kadar az da olsa yaşamın güzelliklerinin tadını çıkarmayı ve ona hep yeni mutluluklar katmayı biliyordu. Yaratıcı çalışma, bilmediği bir araştırmanın sonuçlarına ciddiyetle eğilip kavrama, her şey onun için zevk ve mutluluk demekti. İşte olduğu kadar keyifte de, sevgide olduğu gibi nefrette de hep aynı heyecanla yanıp tutuşurdu. Rosa'nın dışa dönüklüğü ve girişkenliği ilişkiyi rahatlatmaya açıkken, Leo'nun katılığı, içe kapalılığı ve sessizliği ancak ilişkiyi zorlaştırmaya yarar. Üstelik bu iki insan epey bir süre ilişkiyi gizli yaşayacak, çoğu zaman birbirlerine siz diye sesleneceklerdir. Buysa farklı kişiliklere sahip iki insanın ilişkisini imha etmeye hazırdır. Bütün bunları bir yana bırakalım, hem birlikte yaşama hem de devrimci mücadeleyi sürdürme arzusu onların sırtlarında ağırlaşan yükleridir. Üstelik Leo, insanı devrimci görevini yapmaktan alıkoyacak hiçbir nedeni kabul etmeyecek kadar keskindir. Leo, Rosa'nın hayatına giren ilk erkek, ilk aşkı olduğu kadar öğretmeni, örnek aldığı kişi ve devrimci yoldaşıdır. Aslında bu Rosa'nın mutlu olması için yeterlidir. Hatta bütün rollerin tek bir insanda toplanması mutluluğu artıran başka bir etkendir. Rosa Berlin'e giderken kalbi Zürih'te kalmıştır. Bu yüzden Rosa'nın aşkı hayatın içinde geniş bir yer kaplarken Leo için Rosa ile birlikteliği hayatını belirleyen asıl durum olmadığı gibi devrimci mücadele ve gündelik hayatın herhangi bir sonucudur. Buysa Leo'nun Rosa'nın duyguları ve tutkusu karşısında aklın yanında yer almasını sağlar. Böylelikle Rosa'nın duygularıyla Leo'nun aklı bu birlikteliği başka bir deyişle ayrılığı temellendirir. Hatta Rosa'nın yazma yeteneği bunu daha da çoğaltan bir durum konumuna getirir. Ne var ki bunların hepsinin yol açacak olduğu da yalnızca çatışmadır. Yine bunların hiçbiri Leo'nun kendisini bütünüyle bir başkasına vermesini getirmez. Hatta bu yüzden ilişki Leo için devrimci mücadele adına yapılan bir ittifak olarak anlanmaya açıktır. Rosa ise çoğu zaman savaşarak da olsa Leo'dan duygusal olarak almak istediğini alır. Bu haliyle ikisinin arasındaki aşkı insani temelde daha çok Rosa'nın yaşadığı söylenebilir. İlişkiyi politik bir ittifak olmaktan çıkarıp aşk haline getirir. Söz konusu tavır ister istemez Leo'yu da tam bir süreklilik göstermese de içine alır. Devrimci mücadele yerleşik hayata pek izin vermez. Rosa ayrılıklar karşısında aşkını mektuplarla yaşamayı, yaşatmayı sürdürürken Leo devrimci mücadeleye kafa yormaktadır. Birbirinden ayrı şehirlerde olduklarında Rosa mutsuzluğunu, yalnızlığını yazdığı mektuplarla Leo ile paylaşır. Böylelikle Rosa'nın aşkı devrimci mücadeleyle birlikte en ateşli haliyle mektuplarda yer alır. Leo ise esasla ilgili ayrıntılara gelinceye kadar yazılanları sabırsızlıkla ve üstünkörü okuyup geçer. Ne var ki yalnızca mektuplaşmanın Rosa'yı mutlu etmeye yetmesi beklenemez. Leo'nun Rosa kadar iyi bir mektup yazarı olmamasının da bunda payı çoktur. Bir bakıma Rosa'nın yazdıkları, Leo'nun yazdıklarında ve hayatında arzuladığı karşılığı bulmaz. Bu haliyle ikisinin arasındaki ilişki insani anlamda çoğu zaman tek kişiliktir. İkisi arasındaki ilişkinin aşk boyutu daha çok Rosa'nın ilgisi içindedir. Burada tek etken mektuplaşmalar değildir. Leo, ilişkilerini verili bir şey olarak görüp kabul ettiğinden bunun ihtiyaç kabul ettiği özeni pek göstermez. Bundan dolayı Rosa, Leo'nun dünyaya dönük nesnelliğini sürekli eleştiri konusu eder. Hatta Rosa, Leo'nun mektuplarında insanın bireyliğini ve ruhunu görememekten şikayetçidir. Rosa'nın nasıl davranması gerektiğine ilişkin tembihler ve önerilerde bulunmasıysa, ilişkiyi çatışmaya dönüştüren başka bir sorun haline gelir. Leo'nun nesnel tavrı, devrimci mücadele bir yana, kıskanmayla da ilgilidir. Özellikle Rosa'nın başka bir şehirde ya da ülkede yaşaması, hatta formalite bir evlilik yapmak zorunda kalması kıskanmayı daha şiddetli hale getirir. Leo, Rosa'nın kendisinin etkisinden çıkacağını düşünmeden edemez. Burada kıskanılan yoldaş Rosa mı yoksa sevgili Rosa mıdır, bu belirsizdir. Rosa'nın eğitimi, Marksist teoriye dönük çalışmaları bir zaman sonra Leo'nun öğretmenliğini de ortadan kaldırır. Leo bunu anladığında Rosa'ya dönük bir üstünlük için uğraşır ama bunlar başarısız çabalar olarak kalır. Rosa'nın olanlar karşısında üzülmekten başka seçeneği yoktur. Yazdıklarının Leo'yu mutlu edeceğini yalnızca o düşünür. Sürecin Rosa'yı vardırdığı yer Leo ile ayrılıklarının geçici olmadığıdır. Bu noktada mektuplarındaki yalnızlık vurgusu Leo için genelde pek bir şey ifade etmiş olmaz. Çünkü Leo için önde duran, belirleyen devrimci mücadeledir. Rosa'nın bu ayrılığı ortadan kaldırmaya yönelik arzu ve önerileri pek bir şeye yol açmaz. Uzun ayrılıklar aralarındaki anlaşmazlıkları çoğaltır. Leo'nun okuma ve yazma yeteneğinin her geçen gün daha da körelmesi ve Rosa'nın bu durumu hafifletme çabaları da pek bir sonuç vermez. Böylelikle baştan beri tartışmaların odağında olan birbirine ait olma duygusu daha da geriler. Bunun sonucunda Leo, Berlin'den uzak olduğu dönemlerde sadakati falan bırakıp kendi gelecek planlarını yapar. İkisi için de ufukta görünen tek çözüm ayrılık gibidir. Rosa bunu şöyle açıklar. İlişkimizi kafamda nasıl bu kadar soğukkanlılıkla bitirdiğimi soruyorsun sürekli. Bunu soğukkanlı yapıp yapmadığımı tartışmayacağım burada. Ama nasıl oldu da bu kararı aldım? İşte sana tüm sırrı açıklıyorum. Özellikle Zürih'e son gelişimden sonra açıkça anladım ki benim ruhsal suretim senin gözünde yok olup gitmiş. Belki de en fazla makale yazabildiği için başkalarından ayrılan öylesine bir kadınım. Kadınlardan birisiyim senin için. Sonunda Berlin'de birlikte yaşamaya başlamaları bile bu soğukluğu ortadan kaldırmaz. Tersine birlikte yaşama aralarındaki farklılıkları, çelişkileri öne çıkarır, tartışılır hale getirir. 1905 Rus devrimi ile birlikte Leo'nun Polonya'ya gitmesi nihai ayrılığın başlangıcıdır. Rosa arzulu bir kadındır. Bedensel yakınlığa ve duygusal bağlara ihtiyacı vardır. Ne var ki ikisinin arasında böyle bir şey söz konusu bile olmamıştır. Devrimci mücadele ve Leo'nun arzular konusundaki katılığı böyle bir şeye izin vermemiştir. Hatta Leo'dan dolayı ikisinin aşkının cinseli baştan beri dışta tuttuğu söylenmelidir. Bu yüzden Leo Berlin'de değilken Rosa 25 yaşındaki Polonyalı bir gençle ilişkiye girer. Genç Polonyalı bir dizi sevgilinin ilkidir. Bu bağlamda Leo ile evliliğin üstünde ve ondan daha sağlam bir bağla birbirlerine ait olduklarını düşündüğü için bunu aldatma olarak kabul etmez. Bunun Leo'daki karşılığı ise Rosa'yı daha fazla gözetlemek ve denetlemektir. Clara Zetkin'in oğluyla arzuladığı bir ilişkiyi yaşarken denetlemenin daha da ağırlaştığını gören Rosa kendini korumak için bir tabanca alacak kadar ileri gider. Kostya Zetkin'in ondan uzaklaşmasıyla da Leo ile ilişkisi daha düzenli hale gelir ama özellikle mektuplarda yazılanlar yüzünden hiçbir zaman baştaki kadar yakın olamazlar. Leo, Rosa'ya dönük cinsel uzaklığa ve mesafeye rağmen zaman içinde genç ev sahibesi Doris Paulsen'le ve başka bir kadınla ilişkiye girmekten çekinmez. Onca çatışmadan sonra bir daha hiçbir zaman sevgili olmadılar. Önceki yıllara göre hiçbir şeyi paylaşmadılar ama her zaman dayanışma içinde oldular. Sonunda Rosa tutuklandı, hapis yattı, çıktı, tekrar yattı. En son yakalandığında askerlerden yediği dayaktan sonra bir araca kondu. Üsteğmen Vogael, hareketsiz duran bedenin yanına oturdu. Tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. Rosa Luxemburg hemen öldü. Aracı Landwehr kanalına sürdüler ve cesedi suya attılar. Leo, Rosa'yı kaybetmenin acısıyla baş edemeyeceğini düşünürken tutuklandı. 13 Şubat 1919 tarihli yazı, Leo'nun Rosa ile ilgili son göreviydi. Bunu hayatıyla ödedi. 10 Mart 1919'da tutuklandı. Muhabit hapishanesine götürüldü ve aynı gün orada öldürüldü. Zürih'te başlayan ilişki ikisinin öldürülmesiyle son buldu. Rosa ile Leo'nun hayatları ve yaşadıklarının tek gösterdiği evlilikle aşkın ortak bir paydasının olmadığıdır. Yanı sıra gidip gelmelerle yaşanan aşk ilişkisinden çok kişisel ilişki olarak algılanmaya açık durduğu da ortadadır. Büyük ölçüde duygulardan, arzulardan ve cinselden uzak duran ilişkinin zihinsel bir aşk düşüncesini de bünyesinde bulundurduğu iddia edilebilir. Burada asıl ilginç olansa ilişkinin daha çok devrimci mücadeleye dönük sonuçlar vermesidir. Hatta ikisinin durumunu dönemin özgül koşullarına bağlı olarak devrimci mücadele içindeki aşkın niteliğini de göstermesidir. Bu haliyle de ikisinin arasındaki ilişki baştan beri bir derinliğe sahiptir. İçgüdüleri dışta tutmasına rağmen böyledir. Belki bunu aşkın biçimlerinden biri olarak anlamakta zorluk çekmeyebiliriz. Bir bakıma arzu ve cinseli dışta tutan bir aşkın mümkün olacağını öne sürebiliriz. İkisi arasındaki aşk ilişkisi büyük ölçüde ve ancak böyle açıklanabilir. Devrimci mücadelenin ve gündelik hayatın baskısına rağmen iniş çıkışlarla sürdürülen ilişki, başta kurulan bağın tam olarak ortadan kalkmasına hiçbir zaman izin vermemiştir. Her ikisinin cinselini başka kadınlar ve erkeklerle yaşaması da ortadaki ilişkiyi korumaya yönelik bir durum olarak kabul edilebilir. Özellikle Leo'nun evliliğe ve onun oluşturduğu gündelik hayata dönük acımasız tavrı burada dikkatle okunmalıdır. Solun kurumlara ve otoriteryanizme yönelik ilgisine rağmen dönemin solu içinde böyle bir reddedişte ısrar etmek, solun kurumlarla ilgili yaklaşımını yerle bir etmeye yeter. Bu bağlamda Leo'nun toplumsalın dışında kalan bireyselliğiyle Marksizme ters düşmesi de önemli durur. Özgül koşulları insani bir ilişki olarak aşkın ancak bu kadar yaşanmasına izin vermiştir. Öncelikli olarak Leo'nun ve sonrasında Rosa'nın tavrı aşkı oluşturan dünya içinde yaşanmasının mümkün olmadığını göstermektedir. Rosa ile Leo'nun ilişkisinden çıkarılması gereken tek sonuçsa baştan bellidir. Devrimci mücadele insanın arzuladığı gibi yaşayacağı bir dünya oluşturmaya ne yazık ki yetmemiştir. Aşk otoritenin, hiyerarşinin ve kurumların dışında aşktır. Aşk özgürlük varsa yaşanır.